Açık Gazete. Kainat, bugün 2 Haziran Perşembe, yıl 2011, ay 6, gün 153, Hızır 28. 1432, Hicri Cemaziyelahir 30, 1427, Rumi Mayıs 20. Fırtına, yağmurlar. Günün tarihi, 85 yıl önce bugün 2 Haziran 1926'da genel nüfus sayım kanunu kabul edilerek yürürlüğe girdi. Yemek listesi, gün 153. Kabak kalyesi, tepsi böreği, salata, cacık. Haziran ayında. Balıklar. Barbunya'nın tekirin tam ızgara zamanıdır. Çünkü yağlıdırlar. Mersin'in haşlaması, levrekin kuyruk tarafı tava yapılır. Kırlangıç körpeleşmeye başlamıştır. Çiçekler. Geçen ay ekilmiş tohumlardan yetişmiş fidanlar dikilir. Yaz şebboyu, çan çiçeği, pembe hatmiyle gelecek yıla ait çiçeklerin ekilmesine başlanır. Yıldız soğanları saksılardaysa güneşli yerlere konur. Kış için çuha çiçekleri çoğaltılır. Yağmurlardan sonra bağlara kükürt serpilir. Devamı 5 Haziran'da. Büyük Saatli Marif Takvimi. Keep up with me. Merhaba herkes. Açık Radyo burası 94.9 AçıkRadyo.com ve Açık Gazete başladı. Ömer Madra, Mahir Ilgaz ve Volkan Artunç'tan oluşan ekiple birliktesiniz. Günaydın. Günaydın. Bo Diddley'e de bir günaydın diyelim. Rock'n'roll'un öncü elemanlarından Bo Diddley. Roadrunner adlı parçayla açılışımızı da yaptık. 2008'de bugün ölmüştü. 3 yıl olmuş şöyleli. Zaman hızlı geçiyor anlaşılan. Kendisi hem gitar çalış tarzı, riffleri hem de bizzat gitarının şekliyle, şekil şemailiyle de öncü bir rol oynamış önemli bir isim. Ona da günaydın dedik. Dikdörtgen şeklindeydi galiba. Evet. Evet, şeye bakalım. Günün olaylarına. Ayrıca bugün tarihte 455 yılında milattan sonra Roma'nın yağmalanması olayı gerçekleşmiş. Vandal kavmi, Vandallar Roma'ya girmişler ve iki hafta boyunca taş taş üstünde koymamışlar, yağmalamışlar. Onun da yıl dönümü. Evet, şimdi biraz özet olarak gözden geçirelim. Libya'da çok büyük İç karartıcı haberler var, patlamalar, muazzam ölüm sayıları var. Yeni hava saldırıları NATO kapsamı genişletti. Haberlerin üstünden böyle bir şey geleceği belliydi. Bu arada da Libya'nın Libya'ya karşı bir engelleme, daha doğrusu bu kanunu Amerika'nın müdahalesini engelleyecek bir kanun çıkarılması da korkudan, senatodan geçmemiş, ertelenmiş. Ya çıkarsa müdahale kararını bir daha ne yaparız diye. Yani müdahaleyi engelleyecek bir kanunun birkaç gün geciktirmişler Deniz Kusun için. Ona da bakabiliriz. Ne olur ne olmaz. Ne olur ne olmaz diye aynen. Öte yandan dünya teröre karşı savaş dünyada devam ediyor. Uyuşturucuya karşı da savaş devam ediyordu. Fakat kaybedildiği açıklanmış. Ondan da bahsedebiliriz. Biraz yanlış bir yürütüldüğünü. Tarafları kimmiş? Kim kazanmış? Kim yenilmiş? Uyuşturucuya karşı savaş mı? Evet. İnsanlık yenilmiş. Uyuşturucu organize suç kazanmış. Avrupa'da da son 100 yılın en kurak baharına girilmiş. Onu da belirtelim. Kanada'da gözlerden gizliyormuş. Dünyanın en kirletici teknolojisini ve emisyonları mahvettiğini dünyayı gizlemekteymiş. Karbon salımlarını gizliyormuş. Suriye'den 41 ölü haberi var. Yemen'den 41 ölü var. Orada Kanada emisyonları gizliyor haberini programa katkıda bulunan arkadaşımız Can geçtiği özetlerde Kanada yüzüğü gerçek sanıyor şeklinde vermesi de görünmez oluyordu ya yüzüğü takınca hani. Evet. O Alberta bölgesinde bu işte topraktan petrol çıkartılan. Mordor da oradan mı? İşte Mordor yeni Peter Jackson filminde Mordor'un orası olması, orada çekilmesi düşünülüyordu. Bunun üzerine emisyonları sakladığı için Kanada yüzüğü gerçek sanıyor hakikaten. Uygun. Son derece. Evet, şeyde de Türkiye'de de bu Hopa'da, Artvin Hopa ilçesinde Başbakan Erdoğan'ın konvoyuna karşı muhalefet taşlı saldırı ve jandarmanın müdahale etmemesi tartışılıyor. Artvin Emniyet Müdürü'nün istifası var. Ve Diyarbakır'da yaptığı konuşma var başbakanın. Ondan da bahsedeceğiz. FIFA'dan da Blatter seçilmiş yeniden. Oradan başkan. Da bayağı bir kötü kokular geliyor ama. Evet, ağır kokular. Bir süredir geliyordu, iyice arttı. Aslında Sepp Blatter'den öncesinden beri belki 98'de başladığı. O da ayrı bir şey değil mi? 98'den beri FIFA başkanı. Öyle Olimpiyat Komitesi'nde daimi ve FIFA'da gibi yerlerde ebedi gibi bir şey oluyor. Evet, daimi oluyor. Forever young. Evet, böyle Brezilya'da Amazon'daki dev baraja da HES diyorlar ama biraz büyük bir HES onay vermiş. Çok büyük bir hır çıkması da bekleniyor ama yolda gidecek herhalde. Bu Amazonlardaki o bölgedeki daha önce haberini verdiğimiz bir bölge vardı. Oradaki bir barajsa eğer, oradaki yerlilerin öyle bir şey olursa burada kan çıkar. Evet, o baraj Belo Monte. Belo Monte de o zaman talihsiz olmuş. Evet, ama hiçbir şey durduramıyor bu yükselişi. Yüksel ki bu yer senin değildir diyorsunuz. Evet, Fikret'i andım. Ne yapalım böyle? Kontekst yanlış oldu. Doğa intikamını alacaktır diye demekle yetineyim. Böyle gidecek bu iş. Pekala, şimdi dönelim isterseniz konularımıza, ana konularımıza. Bir de bir zehirlenme olayı var. Bazı magazinel ağırlıklı olarak da gazeteler ona ağırlık veriyorlar. Bodrum'da Mavi Yolculuk'ta sahte içkiden zehirlenen Rus rehberler üçe yükselmiş ve çok ağır bir darbe olur mu diye kaygılanıyor Türkiye'nin şeyine. Turizmine. Turizmine, evet. Bu muymuş kaygı yaratan? Sanıyorum bu. Hürriyet'in en azından kaygısı. Üstünde durabiliriz. Bir de dünden kalan çok önemli bir haber vardı. Anna Politkovskaya'nın 2006'da öldürülen araştırmacı gazeteci Rusya'da Politkovskaya'nın katil zanlısı Çeçenistan'da yakalandı. Onunla da ilgili haberi sizinle paylaşmaya çalışacağız birazdan. Bu arada bir de son olarak da şeyi söyleyelim. Polmak araştırma şirketinin yaptığı araştırmanın sonuçlarına da yer verebiliriz. Evet. Şaşırtıcı bir şey görünmüyor ama bakalım. Şimdi Birleşmiş Milletler Uzmanlar Kurulu raporuyla başlayalım isterseniz. Küçük dilimi yutmama yol açacak kadar hala şaşırma yetimi muhafaza ettiğime dair sana kendimi ispatlamak için yapıyorum bunları. Hiç gerek yoktu. Şaşırdım. Birleşmiş Milletler Uzmanlar Kurulu Libya'daki olaylarda 10 ila 15 bin kişinin öldüğünü tahmin ediyoruz demiş. Associated Press haberi. Hakikaten nefes kesici bir şey aslında. Hangi olaylarda? Hem hükümet güçlerinin hem de muhaliflerin savaş suçu işlediğini bildirmiş Birleşmiş Milletler Uzmanlar Kurulu. Bu uzmanlar kimlerden oluşuyor bilmiyorum. Fakat olaylarda 3 uzman tarafından Şubat'ta, ne zaman başladı? Şubat'ta başladı zaten Libya'daki olaylarda, değil mi? Evet. Ve 10 ila 15 bin bir kere böyle bir şey aralığı var mı? İnsan ölümünden bahsediyoruz. Bayağı canlıların yok olmasından bahsediyoruz ve aralığa bakar mısın? Tahmin aralığını. İşte %50 artı eksi %50. %50 bu da gibi. Hoş. 92 sayfalık bir rapor hazırlamışlar ama maalesef bu %50'yi artı eksi %50. Yani aslında çok iyi bir araştırma olmasa gerek. Çünkü araştırma detaylandıkça benim bildiğim kadarıyla o sapma aralığı daralıyor ama işte 10 bin bir de 15 bin. Her ikisi de olabilir. Bu sayı arasındaki herhangi bir ihtimal de olabilir. Biraz hani uzaktan biz de şurada oturarak televizyona falan bakarak yapabileceğimiz bir tahmin gibi geldi. Ya herhalde ben diyeyim 10 bin, siz deyin 15 bin şeklinde. O yüzden kim olduğunu merak ediyoruz uzmanların ama hakikaten ciddi bir araştırma mı onu merak etmek Mısırlı lazım. Mısırlı Şerif Bassiouni, hukuk profesörü, aslında benim ismini bildiğim birisi. DePaul Üniversitesi'nden, Chicago'daki. Ürdünlü Esma Kader ve Kanadalı Philip Kirsch. Rapor bu üç ismin imzasını taşıyor. NATO'nun Libya'daki hava saldırılarında çok sayıda sivilin hayatını kaybettiği iddiaları da soruşturulmuş. 500 sivil öldü diyorlar ya, Trablus hükümeti öyle demiş. Kaddafi hala. Kaddafi'nin adı geçiyor değil mi Trablus hükümeti derken? Bunu doğrulamak mümkün değil demiş uzmanlar. NATO güçleri sivillerin yaşadığı bölgeleri kasıtlı hedef alıyor deniyor. Ona dair bir kanıt ya da sivillere gelişigüzel saldırı düzenlendiğine dair kanıt görmedik demiş ama yani raporun saygınlığı konusunda henüz bir yorum yapacak durumda değiliz. Ama Libya'nın başkentinde yeni hava saldırıları olanca şiddetiyle ve dehşetiyle devam ediyor. Bunu söyleyebiliriz. Misrata'nın batısında devam ediyor. Petrol Bakanı Şükrü Ganim de görevinden ayrılmış ve bu doğrulanmış. Bu önemli aslında. Evet, 8 tane üst düzey askerin de saf değiştirdiği haberi gelmişti. Geçen gün onu da verememiştik. Onu da söyleyelim bu bağlamda. Ama Kaddafi de ülkesini terk etmeyeceğini yinelemiş. Öyle mi? Evet. Ganim, Şükrü Ganim şey demiş. Ülkedeki şiddet eylemleri artık dayanılmaz hale geldi demiş. Bu şartlar altında yani, görev yapmanın imkansız hale geldiğini söylemiş. Evet. Haklı olabilir. Savaşan genç Libyalılara katıldığını söylemiş. Demokratik bir Libya şiddet olaylarından den vurup sonra savaş suçu işlediği söylenen diğer tarafa mı katılmış? Evet. İyi, böyle devam etsin. Zaten çok samimi de gelmemişti aradan 3 ay geçtikten sonra böyle bir açıklamada bulunması. Ama bir şey dememiştim şimdi. Bu çok acayip bir haber. Aslında ben de kendimi düzelteyim birazcık. İtalyan ANSA haber ajansından geliyor. Ben Voice of America'dan okuyorum. ANSA'ya göre Ganim, demokratik bir ülke için savaşan genç Libyalılara katıldığını söyledi diyor. Bundan bir sonraki cümlesi şöyle haberin. Ancak Ganim, Kaddafi karşıtı isyancılara katılıp katılmayacağına henüz karar vermiş değil. Bu iki cümleyi üst üste okuyup yorum çıkartmam imkansız. Senin yardımından yararlanmak istiyorum. Ben demin yaptım yorumumu. Başka bir şey söylemek istemiyorum bu konuda. Evet. NATO'da Libya'daki askeri operasyon süresini 90 gün daha uzattı 3 ayda. Onu da söyleyelim. O artık keyfi oluyor değil mi? Artık evet, Birleşmiş Milletler falan aradan çıktı. Evet. NATO öyle tek taraflı alıyor. Güzel. Evet, bence de güzel. Eskiden biz çocukken Rumlardan elde edilmiş bir terim vardı. NATO kafa, NATO mermer diye. Kafası çalışmayan arkadaşlarımıza böyle hitap ederdik. Bayağı çocuk zalimliği de varmış sizde. Bütün çocuklar zalim değil midir? Öyledir işte, o yüzden diyorum. Şimdi de öyle onu hatırladım nedense. Bu arada Libya'nın Bengazi'de de büyük bir otelde patlama haberi var. Yeni bu. El Cezire'den gelen çok oldukça yeni bir haber. Tibesti otelinde isyancıların kullandığı bir otelmiş. İsyancı liderler kalıyor deniyor da. Diplomatlar ve asker gazeteciler de büyük, devasa bir şey bombası. Arabaya konmuş bir bomba patlamış. Fakat şey olmadı diyor. Bir yanan araba fotoğrafları falan var ama bir şey olmamış. Kayıp, herhangi bir zayiat yok. O da iyidir. Öyle bir şey olmaması iyi tabii, olumlu. Bu arada başka bu Arap Baharı üzerinden hareket edeceksek Libya'dan oraya geçelim. Geçerken şeyi de söyleyeyim, hemen bir detay vereyim. The Atlantic'ten aldığımız bir haber bu da. Deniz Kucinich, Demokrat Parti Temsilciler Meclisi üyelerinden dün yapılması gereken bir oylama kanun tasarısı vermişti. Amerika Birleşik Devletleri'nin herhangi bir şey, Libya'nın bombardımanındaki müdahalesine son verilmesi yönünde bir kanun teklifi vermişti. Sebep yok, gerekçe yok, hiçbir şey yok diye. Fakat geçer diye korkusundan Atlantic dergisinin haberinde Elspeth Reeve bildiriyor. Çünkü hemen 15 gün sonra da yürürlüğe girecekmiş. Girecek kanun. NATO'nun şeyini zarar, NATO'nun misyonuna zarar verir gerekçesiyle ertelemişler. Evet, başta da bunun için demiştik ne olur ne olmaz duruşu aslında bu. Ama bir de ya, oylamak zorunda da kalacaklar yakında gene. İlelebet erteleyemezler yani. İşte erteleyebildiği yere kadar erteleyecek tahminen. Ama daha sonra çok da emin olmayın, bir kılıf bulunabilir gerekirse. Her zaman bulunur. Kimin sözüydü bilmiyorum ama hukuk sistemlerindeki delikleri değerlendirmek her sorumlu vatandaşın görevidir falan gibi bir söz vardı zamanında. Evet. Bulurlar, evet. Yani o yüzden bu tarz şeyler çıkacaktır mutlaka. Bahreyn'e geçelim istiyorsanız. Evet. Bahreyn'de dün ülkede Şubat ayından beri sürmekte olan isyanlara karşı getirilen olağanüstü hal durumu dün itibariyle kaldırıldı. Ha, öyle mi? Tabii. Bu önemli. Dün verdik zaten bunun haberini, evet. Kaldırılma haberini. Ama şimdi şeyi geçtik. Bu retorik tepki boyutunu geçtik ve şeye geldik işin içeriğine. Kaldırılır kaldırılmaz polis operasyonu düzenlemiş. Rejim güçleri diyor aslında. Polis de değil, ne olduğu belli değil onların. Evet. Yani paralı asker falan da olması mümkün. Bahreyn. Paramiliter, paralı asker, para polis. Evet. Manama'da Manama'nın etrafında, başkent Manama'nın etrafında Diras, Beni Cemra ve Karzakan köylerinde protesto amacıyla sokağa çıkan insanlar anında müdahaleyle işte yine göz yaşartıcı bomba falan filan atılarak dağıtılmış. Amerika'da kınamış tabii. Yok. Avrupa Birliği. Yok. Öyle bir şey yok. Peki, Bahreyn böyle. Suriye'de 41 sivili öldürdükleri iddiası var güvenlik kuvvetlerinin, güvenlik güçlerinin. Suriyeli insan hakları örgütleri. İki kız çocuğu da var. 41 sivil güvenlik kuvvetleri tarafından öldürüldü diyor. Tanklarla kuşattı biliyorsunuz ordu, Suriye ordusu. Suriye'nin bütün önemli büyük şehirlerini, hatta bazı kasabalarını da kuşattı ve taarruz etti onlara. Müdahale etti. Humus'ta, Rastan'da, Talbisi'de dördüncü gün devam ediyor. Ölüm olaylarının çoğunun Rastan'da meydana geldiği ve 4 yaşında bir kız çocuğun da bulunduğu belirtiyor. Suriye özellikle bu son günlerde çocuk ölümleriyle ve gaddar şeylerle dikkatimizi çekiyor diyebiliriz. Bu Suriye diye veriyorsunuz ama ben Yemen veya sayılar benziyor. 41 aynı, kişinin öldüğü. Evet. Aynı mı? Evet. Yemen'de de 41 kişi ölmüş o zaman sokaklarda. Bu anlaşarak yapılmış bir şey mi acaba? Salih ve Esad işbirliği. Yani biri 4 yaşında Suriye'de, biri 11 yaşında bir kız çocuğun da bulunduğu 41 kişinin öldüğü haberleri var. Hirak diye bir yerde de ev ev baskınlar yapılıyor ve 18 yaşın üzerindeki erkekleri gözaltına alıyor. Bu yöntemle bitmeyebilir yani. Dün itibariyle bir genel af ilan edilmemiş miydi Suriye'de? Evet. Demek ki bu aftan sonra olduğu için yeni suç kapsamına mı giriyor? Evet. Bir de tabii şey var. Afa kadar ölüp aftan yararlanamayanlar var. Doğru. Onların bir hakkı yok tabii, değil mi? Bugün senin gözünden hiçbir şey kaçmıyor. Bugün böyle. Evet. Yani 1000'den fazla insan öldü. Bu af öncesinde bahsediyoruz. En az 25 çocuk oldu. Mart ayından bu yana devam eden gösterilerde 10.000'den fazla insan da tutuklandı. Rakamlar da böyle. 5 ila 10.000 kişiyi ama unutamayacağım. Yani uzman raporu olarak. Aradaki fark. Ya olacak işte ya. 10 ile 15 bin miydi? Neydi? 10 ile 15 bin. Ama yani 5 ile 10 bin de olabilirdi. Yani. Evet. Yani Antalya'da da toplantı yapıldı. 300 aşkın Suriyeli muhalif katıldı. Bir kısmı affı da sevinçle karşılamış ama sevinçleri biraz kursaklarında kalmış olabilir. Çok erken bir sevinç olabilir o. Yani işte zaten aftan sonra 41 kişinin öldüğü falan söyleniyorsa biraz erken bir sevinç gibi. Daha önce de çeşitli reform sözleri vermişti Esad bir kere. Onun üzerine durmak, onunla ilişkilendirmek gerekir herhalde. İşte mesela vatandaşlık vermişti bazı ülkesinde yaşayan insanlara, Kürtlere. Evet. Değil mi? Böyle reformlar bu şekilde ilerliyordu. O hakkı tanımıştı. İşte olağanüstü hali kaldırmıştı. Artık gösteriler Suriye'de yapılabilecekti. Yapılıyor da ama işte. Ama izinli. İzinli, evet. Öyle yapılabilecekti. Zaten izin almaya çalıştığınız zaman başınıza bir şeyler gelmesi muhtemeldi. Onu da daha önce Halit Sip Mohand'la yaptığımız görüşmede de Suriye'deki güvenlik aparatının nasıl çalıştığına ilişkin bilgiler verdi. Bir gazetecinin aranıp da bilgi vermek amacıyla bir yere çağrılması, daha sonra oradan kimliği belirsiz kişilerce götürülüp 23 gün ne olduğunun açıklanmadan tutulması falan gibi. Şimdi de Suriye'de af ilan edilmesinin pek bir anlamı yok. Tüm bu bilgilerin ışığında onu söyleyelim de hani sadece üzerinden boş konuşuyor olmayalım. Evet, altını 13, dolduralım böyle. 13 yaşında Hamza el-Katip mi Hatip ya da Hatip. Öldürülen çocuğun işkence izleri de bulunduğu söyleniyordu. Hatta bazı organlarının da kesilmiş olduğu. Çocuk gözaltında öldü. Gözaltında, fakat Suriye'deki yetkililer yalanlamış. Gözaltında öldüğünü değil ama işkence gördüğünü. Bayağı inandırıcı olmuştur eminim. Sokağa dökülen binlerce insan için dün. Öyle bir açıklama da yapmış dün. Evet, bunu dün konuşmuştuk. Yemen'de de evet 41 kişi öldü. Yine 41 kişi öldü Yemen'de de. Burada da hükümet güçleri ve haberi Guardian gazetesine aktarıyorum. Ve muhalefet savaşçıları diye verilmiş. Bu yani ülkede bir o zaman iç savaş. De facto bir iç savaş durumu var şu anda. En azından okuduğumuz kadarıyla var. Zaten dün Salih'in bir açıklaması oldu. Yemen tırnak içinde devlet başkanı ülkeyi bulduğum gibi bırakırım dedi. Eyvah. Evet. Yani iç savaş vardı ya. Evet. Öncesinde. Bu yani, konuda bir vaatte bulundu. Bulduğu gibi bırakamayabilir ayrıca. Dünyayı da hatta böyle daha da kötü bir durumda bırakması ihtimali var. Yani cumadan beri 41 asker ve sivil öldüğü haberi var. Zincibar'ın da bir hayalet şehre döndüğü söyleniyor. Hasaba kentin şeyinde mahallesinde örneğin kolektif bir cezalandırma yöntemi uygulamış Salih güçleri. Salih su ve elektrik kesilmiş mahalle tamamen. Zaten Yemen'de suya ulaşmak çok kolay bir şey değil işte. Veriyorduk rakamlarını, evet. Yani şu anda tam hatırlamıyorum ama haftanın mı ayın mı iki günü falan akıyordu su. Haftanın, evet, galiba. İşte şimdi tamamen kesilmiş bu. Bu şekilde de artık kolektif herkese yönelik bir ceza uyguluyor. Evet, bu gösterilerle ilgili bütün şeyler devam edecek. İran'dan bir haber de bence günün sembolünü, mana ve ehemmiyetini en iyi ortaya koyacak, sembolize edecek haber diye bakabiliriz. Küçük bir haber. İran'da bir eylemci babasının cenaze töreninde öldü. Haber böyle. Kendisi de insan hakları eylemcisi olan Hale Sahabi, cenaze töreni sırasında polislerle tartışırken öldü. Öne sürülüyormuş sahabinin. Hükümet ölümü doğrulamış. Evet, ölüm oldu demiş ama sebebi bu değil, kalp krizidir demiş. Ama bazı internet siteleri de 54 yaşındaki Hale Sahabi'nin güvenlik güçlerince dövüldüğü ve kaldırıldığı hastanede öldüğü yazılı. Yani baba da insan hakları savunucusu. İki kuşak aynı günde bir cenaze töreninde insan hakları adına ölmüş oluyorlar. Hoş bir durum yani. Sembolik. Yani çok hoş bir durum değil aslında. Yani hoş derken tabii korkunç bir durumdan evet. bahsetmek istemiştim. Bu evet. şekilde. Evet, Marmara, Mavi Marmara'nın yıl dönümünde de yeni sefere hazırlık yapılıyor. Dorian Jones'un haberi var. Voice of America'da Türkiye Mavi Marmara baskınının birinci yıl dönümünde ölenleri anıyor diyor. Ve Gazze'ye yardım götüren gemi konvoyunda İsrail'in açık denizde düzenlediği baskında uluslararası sularda biri Amerikan vatandaşı olmak üzere 9 Türk ölmüştü malum. İnsani Yardım Vakfı Başkanı yardım. Bu sene Amerika'nın sesine konuşan iki göstericiden biri 9 kardeşlerini kaybettiklerini hala aynı acı içlerinde duyduklarını söylemiş. Ve İnsani Yardım Vakfı Başkan Yardımcısı da konuşmuş Hüseyin Oruç. Geçen yılki kanlı olayların yankıları bu kez İsrail'in müdahalesinden koruyacak düşüncesinde olduğunu, bizim barış misyonu içinde olduğumuzu artık bütün dünya biliyor demiş. Yani çoğu Avrupa'dan olmak üzere 15 ülke bu yılki filoda daha fazla uluslararası katılım amaçlanıyor. Ve terör örgütü filan eleştirilerini dağıtmak için 15 ayrı ülkeden geliyorlar ve bu denli büyük bir destek de İsrail'in askeri müdahalesini önleyeceğini umuyorlarmış. İsveç'in gönderdiği geminin sözcüsü Dror Feilier ise daha kötü olasılıklara da hazırlıyoruz kendimizi demiş. Pasif direniş göstereceğiz her halükarda şiddet kullanmadan ama tüm yolcuları da pasif direniş eğitiminden geçireceklerini söylemişler. İsrail ise biz ambargoyu devam ettiririz. Askeri müdahalede bulunma ihtimal de her zaman mevcut. Tabii böyle de düşünebilir. Dışişleri Bakanı da konuşmuş Ahmet Davutoğlu. Hiçbir müdahale olmayacak demiş. Nereden biliyormuş? Buna göz yummayız demiş. Yani bu işte ama şey giriyor böyle bir şey olduğu zaman söylem bu bir devlet girişim mi yoksa sivil toplum girişim mi tartışmasını açmış oluyor kendisi. Kendi eliyle biraz zarar vermiş oluyor bu harekete diyeyim. Böyle evet. değerlendirilebilir mi en azından? Yani tabii ki bütün diplomatların, hukukçuların konuşmaya hakkı var ama yani evet ama buna göz yummayız ne demek? Tam ve yani bundan emin olmak. Şimdi ama yani göz yummayız demiş mi dememiş mi tam emin değilim şey yapmayayım. Voice of America'da bir daha bakmam lazım. Dinledim çünkü ben bu haberi aslında. Fakat böyle bir müdahale olamaz gibilerden bir konuşması vardı. Ahmet Davutoğlu. Fazla da önemli bir şey olmaz ama önemli yani 15 ülkenin katılımıyla bunun yapılacak olması gözlerin. Evet o bakımdan son derece önemli ama tabii buna göre de bu önemi göz önünde bulundurarak açıklamaların da çok dikkatli şekilde evet, yapılması gerekiyor. Şart evet. Peki ara verelim ondan sonra da bu Hopa'ya ve Türkiye'deki haberlere de döneriz. Açık Gazete. Evet, Açık Radyo'dasınız. 94.9 AçıkRadyo.com ve Açık Gazete devam ediyor. Saat 8.41. Bugün 41'ler günü, ölü sayıları 41 gibi veriliyor. Ve biz War grubundan neden güzel güzel arkadaş olamıyoruz anlamında çevrilebilecek bir şarkıyı dinledik. Grubun elemanlarından Charles Miller'ın doğum günü olması dolayısıyla çaldık ama günün mana ve ehemmiyetine de bundan daha iyi uyan bir şarkı olamazdı. Evet, hakikaten olamazdı. Çünkü Kemal Kılıçdaroğlu'nun dün ilginç bir demeci olmuş gazetelerde. Buna rastladık biz. Akşam gazetesinde sanıyorum, değil mi? Evet, Akşam gazetesinde var. Herhalde son günlerde bu siyasetteki sertleşen üslup falan tartışmalarından da etkilenerek Kılıçdaroğlu şöyle bir açıklama yapmış. İşte önce başbakanın kendisiyle ilgili kullanmış olduğu sözlere değinmiş. O sözlerde edepsiz, alçak kelimelerini içeren sözler. Evet, yani son derece ağır sözler. Sonra da demiş ki ama... İşte seçim otobüsü. Ne yapayım demiş, yani kendisini tanımlamış, siyasette edep olur, üslup olur, küfür olmaz demiş. Olmaz demiş. Bu arada Kemal Kılıçdaroğlu'nun 3 gün önce falan Erdoğan en büyük bölücü başıdır diye televizyonlardan bağırdığını da hatırlayalım bu kapsamda. Bu küfür mü? Ne olduğunu bilmiyorum onun da. Hani siyasette öyle çok edep dersleri verebilecek bir durumda değil kendisi de. Sonrasında da şöyle demiş ama. Yolda gördüm. Benim ve Recep Bey'in posterleri vardı. Ne güzel. Demokrasi içinde seçime gidiyoruz. Allah aşkına bu küfür ne? Demiş. Why can't we be friends? Demiş. Demiş, evet. Şimdi var tabii, hani bu üsluptan birdenbire böyle kendini sıyırma çabası biz yemedik en azından da. Ama şayanı takdir. Tabii, çabayı takdir, evet. Çabaya not çalıştığı için yüksek ama şu var tabii. Bazı şeylerden habersiz olması, örneğin her gün bombalanan, işte saldırıya uğrayan seçim büroları, özellikle Emek ve Demokrasi Bloğu başta olmak üzere AKP'nin seçim büroları aynı şekilde kendi otobüsü taşlandı falan. Öyle... Evet, bu otobüs taşlamalar falan da son derece kaygı verici. Yani şeyler hiç saymıyoruz, o karakol. Hani böyle polis, güzel güzel demokrasi içinde seçime gidiyoruz gibi bir şey yok. Farkında olmalı en azından. Yani en azından birisinin söylemesi lazım. Gerekirdi. Gerekirdi. Yani posterler güzel. Ben de şu sırada ziyaretimizde bulunan halayı gezdirirken İstanbul'da bu sağlı sollu posterleri gösteriyorum ve övünçle. İşte bakın, hala sağımızda Erdoğan, solumuzda. Yalnız o posterlerdeki tabii Photoshop mucizesine de sonra değiniriz. Yani o çok hoş bence de. Yani hatta şöyle durumlar oluyor mesela inerken bakınız sağımızda Kemal Bey, solumuzda Recep Bey. Ne güzel demokrasi içinde seçime gidiyoruz mu diyorsunuz? Sağ sol durumunu ifade ediyor mu diye tartıştık. Sonra ama aşağıdan geliyor olsaydık öbür taraftan bu sefer sağ ve sol yer değiştirmiş olacaktı. Zaten hiçbir şey de fark etmiş olmayacaktı tahminen. Evet, günaydın hala diyeyim buradan ve devam edelim. Edelim ama durum bu hakikaten, yani hiç de normal bir normal buysa en azından bu normal pek insana yaşama sevinci veren bir normal değil, onu söyleyelim. Evet. Bence de yanılıyor ya da danışmanları yanıltıyor Kemal Bey'i ama durum bu. Tam katılabileceğimiz bir şey, barışçı bir kardeşlik havasının hakim olduğunu söylemek zor. Tabii altı pek doldurulmadığında böyle pat diye yere düşüveriliyor bu gibi söylemlerde. Hatta bir tane Milliyet Gazetesi'nde de bugün gene ürküntü verecek bir potansiyel şey durumu vardı. Derin fedai göz altında diye Bahçeli'nin Diyarbakır mitinginde provokatif eylem yapacakları iddiasıyla gözaltına alınan 17 kişi arasında Yusuf Ziya Arpacık isimli bir ilginç isimden bahsediyor. Milliyet'in haberi bu. Adı Ergenekon ifadelerinde iki kez geçiyormuş. Kendisi 2002'de gönüllü olarak Karabağ'da savaşmış. 2005'teki bir mülakatta da kendisini deli milletin fedaisi olarak nitelemiş. Derin milletin. Deli. Deli mi? Derin. Çılgın Türk. Olarak anladım ben. Yusuf Ziya Arpacık'ın bir de paramiliter kıyafette fotoğrafını da koymuş. Vallahi ben Milliyet.com'dan baktığımda derin milletin fedaisi olarak tanımladığını okudum kendisinin. Derin fedai dediğine göre belki de bir tapaj hatası veya bir redaksiyonda bir hata olabilir. Ya da her olabilir. İkisi birden. O da olabilir. Derin ve deli milletin fedaisi de olarak da tanımlamış olabilir kendisi. Evet, bereleriyle, komando kılığıyla da biraz insanın içine ürperti de saçan bir şey var. Fotoğrafı neyse, böyle yani seçime girilirken böyle şeyler de oluyor. Evet, işte hani ne güzel demokrasi içinde seçime gidiyoruz. Değil. Evet, gerçi son iki gündür de Cumhuriyet Halk Partisi'nin bu yeni ataklarının son derece iyi olduğunu da söylemeyi ihmal etmedik. Tamam, o ayrı, onu ihmal etmedik evet. Ama hani biraz daha bu gibi söylemlerde dikkat edilmesi gerekir. Altı böyle doldurulmadan konuşulmaması gerekir. Yoksa o ataklar da aynı şekilde dökülebilir. Altı evet. Oyulabilir kendi hamlelerini. Bu doğru. Şimdi Hopa'ya geçecek olursak bir kez. Geçelim. Öncelikle şeyden bahsedeyim istiyorsanız. Dünkü Hopa haberlerimiz ve konuşmamız üzerine bir dinleyicimizden bir eleştiri geldi. Nuvit Bayırgül'den. Ondan isterseniz biraz bahsedelim. Nuvit, Nuvit pardon. Özür dilerim. Şey, kendisi yani son derece nazik bir üslupla biraz kesin yargılara varmış olduğumuzu belirtmişti mailinde. Hopa'da işte ama çok da tabii hani saldırı kimden geldi, şiddeti destekler bir görüntü çizmiş olabileceğimi söyledi. Öyle bir şey kesinlikle yok, bir kere onu söyleyelim. Kimden gelirse gelsin eşit derecede mesafeli olma durumu var ama şu da var ömür tabii. Ömür boyu da şiddetin her hayatımızın her köşesinden de uzaklaştırılması yönünde düşünüyor ve yayın yapmaya çalışıyoruz. Ama şiddetin tabii sorumlusu konusu da önemli. Hani eşit olarak dağıtamıyorsunuz onu. Çünkü orada öyle bir paralellik, öyle bir eşitlik taraflar arasında yok. Her şeyden önce bir orantısızlık var. Bir kere yıllardır devam eden bir tabiat tecavüzü sonucu insanların yaşam alanlarının yok edilmesi durumu var o bölgede. Bunun yarattığı bir infial var. Hukuk sisteminin işlememesinin buna eklemlenmesiyle oluşan bir çarpan etkisi var bu infialin yanında. Ve yani yaşamı savunmakla kendi yaşamını, yaşam alanını savunmak biraz farklı değerlendirme diye düşünüyorum. Şiddet denilen şeyden. Kaldı ki orada işte taşı veya gazı atanın da ilk olarak kim olduğu belli değildi. Hala da belli değil diye biliyorum ama tabii ki trajedi her bakımdan. Evet, ben şey, yani seçim otobüslerine taş atılması gibi, bu daha önce Halk Partisi'nin ve başka partilerin şeyine de yapılmıştı. Aynı şekilde taşlı sopalı taarruzlar. Onların da tamamen karşısında olduğumuzu söylemeye bile gerek yok herhalde. Onların veya AKP'nin seçim otobüsüne yapılan veyahut evet, işte bloğun seçim bürolarına, otobüslerine yapılan saldırılar. Ama yani Hopa'daki olaylar sırasında ölen emekli öğretmen Metin Lokumcu elinde limonla zaman zaman eylemcileri yatıştırırken, zaman zaman da polisle tartışırken görüntülendi diyor Milliyet Gazetesi'nde. O görüntüleri de izleme fırsatı buldum ben. Hakikaten insanın içini sıkan cinsten görüntüler. Beni bunalttınız diye bağırıyor önce. Sonra yani bir infial var orada. Adamın infialini de görüyoruz. Hani polise tutuklayın o zaman. Hani tutukla kurtar memleketi gibisinden bir çağrısı var. Daha sonra da zaten adli tıptan gelen rapora göre biber gazının tetiklediği astım krizi deniyor. Deniyor. İlk bulgular bu yöndeymiş, deniyor. Yani astımı biber gazı astımı tetiklemiş, astımda kalp krizine dönüştü diye bir açıklama var bazı gazetelerde. Kesin sonuç otopsiyle ortaya çıkacak. 54 yaşındaki emekli öğretmen Lokumcu'nun ölümü, emniyet müdürünün de bir göstericinin öldüğü, işte Lokumcu'nun hayatını kaybettiği, bir korumanın da ağır yaralandığı. O da tam açıklığa kavuşmadı. Taş başına isabet etmesi sonucu otobüsün üzerinden düşüp O konuda taşın başına isabet etmesiyle ilgili de bir şey var. Belirsizlik var. Öyle bir şey olmadığı söyleniyor bazı kaynaklarda. Zaten videolarda da ben göremedim izlediklerimde, en azından şu ana kadar. Olabilir ama öte yandan Özgür Mumcu'nun konuyla ilgili bir yazısı var bugünkü Radikal Gazetesi'nde. O işte şeylerle, göstericilerle de konuşarak yazdığı bir yazı. Miting saatine doğru işte su haktır yazılamaz, pardon, su haktır satılamaz yazılı pankartlarla alanda bulunan insanların polis tarafından bölgeyi terk etmesi isteniyor. Buna zorlanıyorlar. Ama iki alan arasında 3 tane karayolu geçiyormuş. O alan bize çok uzak. Niye gidelim diyorlar. Gitmiyorlar. Ve birdenbire şey, saldırı olduğunu söylüyor göstericiler. Su sıkıldı, gaz bombası, biber gazı atıldı. Bunun üzerine de taşlı olarak insanların bir tepkisi olduğu söyleniyor. Bu Özgür Mumcu'nun yazısından aktardığım kadarıyla olayların bu şekilde başladığını söylemiş göstericiler tarafından bakarak tabii ki. Ama şey çok ilginç, başbakanın açıklaması çok ilginç olaya mesafesi açısından. Bir tanesi de kalp krizi geçirmiş, işte kimliğini bilmiyorum, üzerinde durmaya da gerek durmuyorum, kalp krizi sonucu ölmüş demiş. Yani bu yaklaşımla bu pek sorunların çözülmesine teşvik edici bir yaklaşım değil, en azından diyebiliriz sanıyorum. Aynı kanaatim. Ayrıca bu Trabzon'da yaptığı konuşmanın da çok birçok şey yanı olduğunu da söyleyebiliriz. Yani insanı kaygılandıran en azından şeyleri olduğunu, yönleri olduğunu da söyleyebiliriz. Mesela işte gene Malazgirt ve Trabzon. Hangi konuşma? Trabzon konuşması mı? Diyarbakır konuşması. Trabzon konuşması. Diyarbakır konuşması da ilginçti çünkü. Trabzon'da yani yakında bilmem kaçıncı yıl dönümünü kutlayacağız fethedilmesinin diyor. Yani hala Bizanslılarla. Ama niye öyle diyorsunuz? Siz 2-3 gün önce gitmediniz mi İstanbul'un fethi şeyine, kutlamalarına? Onlar yapıldı, hala onlar yapılıyor. 500 bilmem kaçıncı. Evet, gitmez olur muyum? Hepsine gittim tabii. Peki şeyi söyleyelim. Bu Kılıçdaroğlu'da taş da tasvip edilemez, polis gazı da diye bir tavır almış bu arada. Doğru demiş. Evet, doğru. Şeydeki konuşmaya geçince peki kısaca. Peki biraz da Diyarbakır konuşmasından ve bu konuşmada ilginç bir nokta da var yalnız, ondan da bahsedeyim. Ben konuşmayı dinledim büyük çoğunluğunu. Şeyden başladı, önce her şey bir toz bulutundandı başladı neredeyse. İşte Selahattin Eyyubi'den falan, işte Şam'dan falan bahsetti. Ondan sonra hepimiz Selahattin Eyyubi'nin torunlarıyız. Selahattin'in Kudüs'ü fetheden ordusundaki neferlerin torunlarıyız falan dedi. Böyle bir paralellik, bağlantı kurdu nedense. Ve kendisi için ne Türk milliyetçiliği olduğunu, ne Kürt milliyetçiliği olduğunu, ne şu ne bu, hepsi benim kardeşim canım demiş. İşte Kürt kimliği vurgusuna karşı işte din kardeşliği herhalde gibi bir karşıt koyuyor kendisine. BDP'yi, CHP'yi sivil faşizmle suçluyor. Ondan sonra BDP PKK'dan gücünü almak suretiyle bizi bölmek istiyor diyor. Ondan sonra ilginç paralellikler kuruyor orada. BDP ile ilgili işte... evet yani... Böyle eş tutma, her zaman yapılan eş tutma tuzağına aslında düşmüş de demeyelim, bile bile uygulamış oluyor kendisi. Ahmet Kaya'yı linç etmek isteyen anlayışla Şivanperver'e burada konser verdirmeyen anlayış aynı değil mi diye de eleştirel bir yaklaşım. Yani hem Cumhuriyet Halk Partisi'ni hem de BDP'yi, Barış ve Demokrasi Partisi'ni suçlamış. Yıllarca Cumhuriyet Halk Partisi zulmünü yaşadınız, şimdi de BDP'nin baskısını, zulmünü yaşıyorsunuz. Memuzini yasaklayanla Şivan'ı tehdit eden anlayışın ikisi de sivil faşizm değil mi diyor. Kucaklayıcı görüntülü, biraz dışlayıcı bir konuşma olmuş gibi geldi. Bir de ilginç anekdot var bu konuşmadan, onu da vermesek bence olmaz. Ama ustalık demişti zaten. Bu kucaklayıcı görüntülü dışlalama meselesi ancak bir usta politikacılık ürünü olabilir. Hem o değil mi? Ve ikisi de değil. Ustalık dönemim demişti kendisi. Evet de. Böyle işte mimaride zaten o sütunlar üzerindeki şey ağırlığı ne kadar ince bir sütun taşıyorsa o kadar makbul bir şey ya, hani işte evet. Ustalık sembolü. Bu da öyle söylem, böyle ciddiye alınabilirliği giderek inceliyor. Her taraftan bu arada, sadece Tayyip Erdoğan'a yönelik değil. Ama üzerinde duran şeyler birden paldır küldür yere yuvarlanma tehlikesi de var. Ki bu 12 Haziran'da birden bitecek bir tehlike değil, onu bir daha tekrar edelim. Neyse, bu konuşmadaki anekdota döneyim ben. Hı hı. Fazla yoruma girmeden. Demiş ki BDP bunları kullanıyor ve kucak açıyor. Hakkari'de nasıl kucak açtıysa Diyarbakır'da da açıyor. BDP'nin ilgililerinden bir tanesi açıklama yapıyor. Ses kayıtları bugün yarın yayınlanabilir. Ne diyor? Elazığ'da biz güçlü değiliz, MHP'yi destekleyelim. Yani böyle bir kayıttan bahsediyor işte. Bu kaydı polis mi kendisine ulaştırmış? Önden görmek, duymak fırsatını buluyor. Çünkü daha internete düşmeden önce söylediğine göre insan kimin ulaştırdığını veya böyle bir fikre nereden kapıldığını merak etmeden edemiyor diye düşünüyorum. Evet, kendisi çünkü internetten bulup çıkarıyor olamaz. Vakti yoktur en azından. Veya biz bilmiyoruz. Onun için gün 48 saat de olabilir. Evet, o da olabilir. Veya başka ihtimaller de olabilir. Düşünmek bile istemiyorum. Peki, düşünmeyelim o zaman. Ve düşünmek... Yalnız bu tabii şeyi de... Ara sıra yaptığımız bir aktivite oldu zaten. Şey durumu da kötü ya. Bu BDP'nin de çok zorlandığı taktiklerden bahsediyorduk yayına girmeden önce. Yani... Bir takım ittifaklara girmek zorunda, baraj yüzünden. Tabii ondan da bahsetmek gerekir. Şimdi eğer bu kaset, işte kayıt her neyse doğruysa ve böyle bir konuşma olduysa bunun günahını, sadece günahını burada tabii ki retorik anlamda kullanıyorum şimdi. Çok derin bir analize girilmesin sözlerim üzerinden lütfen. BDP'ye veya işte bu taktiği hangi parti veya hangi grup uyguluyorsa ona yüklemek de biraz saf dillik olur her şeyden önce. Tüm bunların nedeni ortada bir %10'luk seçim barajımız var orada duran. Bugün işte en son anketlere göre %6,5 civarında oy alacağı söyleniyordu Emek ve Demokrasi. Barış ve Demokrasi Partisi. B- BDP'nin ama tabii blok altında. Çünkü %6,5 oy alan bir parti günümüz şartlarında az bir oran değildir %6,5 ama meclise parti olarak girmeyi denese giremiyor. Milyonlar demek %6,5 ya tabii. Yani ve giremiyor. Bir temsilci yollayamıyor. Şimdi böyle bir durumda siz kimseyi var ya da yok bu gibi hesaplar onu bilmiyorum şu anda. Yani sahte olma ihtimali de var bu gibi kayıtların veya doğru bilmiyorum onu. İşte çok da umursamıyorum. Dailymotion.com adlı sitede de yayınlanmış BDP İl Başkanı Kışanağ. İki dönem. Kışanağ, madem adayımız yok MHP'ye destek verelim demiş mesela. Evet, iki dönem başbakanlık yaptıktan sonra ve bu barajı indirmeyi veya değiştirmeyi kaldırmayı vaat ettikten sonra bunu yapmayıp bir de bunun üzerinden böyle bir eleştiri getirmekte yani insanları biraz saf durumuna koymak oluyor herhalde. Evet, bu arada şeyden de bahsedeyim, insanları gene saf durumuna koyan bir başka açıklamada 1980 darbesinin şefi, Junta'nın lideri Kenan Evren'in avukatı müvekkilim neyle suçlandığını bilmiyor demiş gazeteler. Hatırlamıyor mu bilmiyor mu? Bilmiyormuş, sorguya çağrıldığı için çok üzgün ama ifade verecek demiş. Hatırlatalım. 650 bin kişinin gözaltına alınması, 50 kişinin idam edilmesi, 299 kişinin cezaevlerinde yaşamını yitirmesi, 171 kişinin işkence altında öldürülmesi, 144 kişinin kuşkulu bir şekilde faili meçhul öldürülmesi, 14 meclisin kapatılması, 14 kişinin açlık grevinde ölmesi, 30 bin kişinin sakıncalı bulunarak işten çıkartılması, 14 bin kişinin yurttaşlıktan 14 bin kişinin yurttaşlıktan çıkartılması. Evet, bu sorguya çağrıldığı için birini hatırlıyordur herhalde. Evet, meclisin de lağvedildiğini de hatırlıyordur herhalde. Bir takım seçilmiş politikacıların da adalara sürüldüğünü vesaire. Filan falan. Evet. Ama hangi gün nerede denirse ifade vermek zorunda demiş avukatı Ömer Nihat Özgün. Ama 94 yaşında bir insanın evde sorgulanması daha uygundur demiş. Neyle suçlandığımızı bilmiyoruz ama kişisel düşünceme göre son anayasa değişikliği ertesinde 12 Eylül ve öncesiyle ilgili sorular sorulacaktır demiş. Ya 94 yaşında olan böyle hani tonton bir dede falan ressam. Yaklaşımı ressam falan da değil. Onu da söyleyelim işte bu saydığımız rakamlar yeterli oldu sanıyorum. Evet ve yani tabii yalnız rakamlar değil de ayrıca anayasa suçu. Daha veremediğimiz anayasayı bir anayasayı devirmek yani mevcut meşru hükümeti. Hayır ben pratik etkisinden bahsettim. Görevden alma suçu. En ağır suç yani demokrasi suçu. İnsanların ölmesi bir yana. Ya o bir yana değil benim için. Bir yana değil yani yanlış söylüyorum. Yanı sıra. Evet. En ağır demokrasi suçunu da işlemiş oluyor. Neyse en geç pazar gününe kadar ifade vermiş olacakmış. Bu da böyle işte. Peki Kenan Evren'in neyle suçlandığını hatırlayacağını ümit ediyoruz. Erdoğan da 3 şehre 22 proje daha getirecekmiş. İstanbul, İzmir ve Diyarbakır için toplam 22 yeni proje açıklamış. Ha şeyden de bahsettik son olarak onu verelim. Polmark araştırma şirketinin 5274 kişiyle yaptığı seçim anketi Başbakan Erdoğan'a sunulmuş. Bugün Taraf Gazetesi'nin haberi Melih Altınok imzalı bir haber. Kamuoyuna açıklanmamış ama Adalet ve Kalkınma Partisi %47.4, Cumhuriyet Halk Partisi %25.2, Milliyetçi Hareket Partisi %12.6 ve BDP'de Barış ve Demokrasi Partisi de blok olarak %6.5. Başbakan'a verilen son anketin sonuçları böyle ilan edilmiş. Ara. Açık Gazete. Nereye doğru? Cengiz Aktar'la Geleceğe Bakışlar. Günaydın Cengiz. Ömer günaydın. Günaydın. Mahir günaydın. Evet. İyi ki şu programın adını böyle koymuşuz ya. Evet. Her seferinde doğrulanıyor değil mi? Nereye doğru şeyi? Kabus. Evet. Gerçeklik. Ama kardeşlik içinde de ne güzel gidiyorduk diyen de Kılıçdaroğlu'nun sözleri de var. Birazcık şaka gibi ama. Uhuvvet ve futuvvet. Yani, yeni kavramlar bunlar. Öğreneceksin. Evet. Şimdi hangisinden başlayalım? Özerklik konusu bizim pek de hakim olamadığımız bir konu. Sen onu inceliyorsun. Şimdi bu her kafadan bir ses çıkıyor. Koca koca adamlar işte Avrupa Birliği'nin özellik şartı, isim vermeyeyim şimdi, hepsi tanınmış adamlar. Üstelik Cumhuriyet Halk Partisi'ne yakın çevreler bunlar. Avrupa Birliği'nin özellik şartı yok. Avrupa Konseyi'nin bir 1985'te hazırladığı, 83'ten itibaren hazırladığı, 85'te de imzayı açtığı bir yerel yönetimler özellik şartı adlı bağlayıcı olmayan bir metin var. Bu Avrupa'da bugüne kadar kabul edilmiş en mütekamil gelişmiş metin. Türkiye'de pardon, bunu 1993'te yürürlüğe sokuyor. Burada bir ufak terim parantezi açmak istiyorum. Yani şart deyince insanların... Şart yani. Karta, yani karta, harita, şart, yol evet, harita. Sözleşme falan sözleşme diye çeviriyor Latince, bazıları. Evet, maalesef o Türkçe'ye şart diye girdi. Çok yanlış bir çağrışım tabii. Yapıyor. Onu düzeltmek için çok sadece. Çok haklısın. Şey. Şart yani aslında sözleşme demek yani. Buna bu kadar basit ama işte öyle geçmiyor nedense. Şartlara, koşullara bayılıyoruz. Belki evet. Ondan yani. Uygulamamak üzere ama. Bunun da akıbeti o tabii. Çünkü bu bağlayıcı bir metin değil. Az önce de altını çizdiğim gibi. Niye? Çünkü Avrupa Konseyi'nin hiçbir metni bağlayıcı değil. Belki Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi dışında. Çünkü o aslında o da bağlayıcı değil. Ama uymadığın zaman ceza yiyorsun. Çünkü birisi gidiyor seni şikayet ediyor mahkemeye. Ama onun dışında hiçbir bağlayıcılığı yoktur Avrupa Konseyi Sözleşmelerinin. Şimdi bu ortalıkta böyle bulunmaz Hint kumaşı ve her derde deva bir sözleşme gibi telaffuz ediliyor. Muazzam bir kavram kargaşası var. Yerel yönetimlerin güçlendirilmesi diye bir laf dolaşıyor ortada. Ne demek diye soruyor. Hangi yerel yönetim? Belediyeler herhalde diyorlar. Çünkü Türkiye'de başka yerel yönetim yok. Yok, evet. Ve temel sorun da o. Yani Türkiye bu ebadında bir ülkenin illaki merkezle belediye arasında bir ara birime, yani bölgeye ihtiyacı var. Yani çünkü her şeyi bir kenara bırakalım. Yani demokratik özellik tartışması, Kürt siyasetinin talepleri falan. Bir kere iyi yönetişim için gerekli bu. Çünkü Ankara'da oturmuş olan bir bürokrat, bir memur herhangi bir konuda, hayvancılıkta diyelim, hem Kars'ın hem Edirne'nin meselelerini aynı şekilde ele alamaz. Böyle bir şey mümkün değil. Dolayısıyla yerelleşme, bölgeselleşme daha doğrusu yani kaçınılmaz bir akıbet aslında Türkiye için. Şimdi ama bu tartışılmıyor. Bir ara vardı sanki böyle bir girişim değil mi? Bölgeler işte AB üyeliğinin tabii hala gündemde olduğu. Hala da var zaten. Daha hala var yani. 2003'ten itibaren başlamış bir çalışma var yani. Bu AK Parti'nin tasarrufu üstelik. Kamu yönetim reformu kamu yönetimi reform tasarısı. Kamu yönetimi reformu yasa tasarısı tam adıyla. 2003'te bu Ömer Dinçer hazırladı bunu. Evet. Bakan baş müsteşarıyken. Ve ondan sonra rafta bekliyor. O metin yani mükemmel olmasa da aslında bugün AK Parti'nin geldiği yerin çok ilerisinde bir metindir. Şimdi hem CHP hem AKP aslında bu konuda lafı dolaştırıyor. Açıkça konuşan iki parti var. Biri BDP, diğeri de MHP. BDP demokratik özellik diyor ki bu çok uç yani federal bir çözüm aslında. Ama adı öyle geçmiyor tabii. 2006'dan beri var. O da yeni değil. Yani bunlar hep Türkiye'de kimse doğru dürüst bir şeyle ilgilenmediği için yani bu konularla ilgilenenler dahi zahmete katlanmadı. Ya okumuyorlar evet. Yani. Şu 2006'dan beri demokratik özellik var, yeni değil. Ondan bunun karşısında da bunu kesinlikle reddeden MHP var. Ama aradaki CHP ve AKP dediğim gibi işte yerel yönetimlerin güçlendirilmesi denilen ne idüğü belirsiz bir kavram veya bir lafla kırdı üzerinden siyaset yapıyorlar. Her ikisinin beyannamesinde de bu yazıyor. Şimdi buradaki yani burada pek çok sorun var tabii. Yani kimse bir kere bu iki parti de yani CHP ve AKP bölgeden bahsetmiyor. Niye? Çünkü seçim dönemi. Bölgenin içinde maslarında böl var. Şu bu. Yani bir aman şimdi milleti telaşlandırmayalım, oy kaybetmeyelim telaş var. Bir de tabii derin bir bilgi eksikliği var yani bu konuda. Nasıl yapılacak, ne edilecek ve hakikaten eğer bu tartışma gündeme gelmezse, yani anayasa çerçevesinde gündeme gelmezse işimiz çok zor. Şimdi en can alıcı nokta bütün bu metinlerin, yani o demin adını ettiğimiz özellik şartı özünde kötü bir metin değil tabii ki. Ama bir, bağlayıcı değil. İki, imzalanırken ve onaylanırken seç beğen al metoduyla, kaldı ki Avrupa Konseyi de buna imkan tanıyor. Yani en beğendiğin veya sana uygun olan maddelerden bir potpuri yap diyor Avrupa Konseyi ve Türkiye'de yasa koyucu da bunu yapmış. Neden bunu yapmış? Çünkü anayasal olarak Türkiye'de bölgesel özellik, yerel özellik, ademi merkeziyet mümkün değil. Bunu hayata geçirmek mümkün değil. Çünkü idarede birlik var ve ondan da önemlisi bölünmez bütünlük kavramı var. Şimdi dolayısıyla anayasal çok ciddi bir kısıt var. Ne yapmak lazım? Anayasa, yeni anayasada illaki ademi merkeziyet ilkesini bir yere, nereye, yani bir ilk üç madde olursa çok iyi olur tabii. Ama başka bir yere de olur. İlla orası şart değil. Ya, idarenin en azından ademi merkezi olduğunu belirten bir ibare gerekiyor. Yani merkez yerinden yönetim ya da işte merkezi olmayan. Olmayan, evet. Yani şey idarenin ademi merkezi olması. Yani Fransız Anayasası'nın 2003 yılındaki tadilatında var. Yani Frankler bile bunu becerdi. Biz biliyorsun bütün idari sistemimizi Fransa'dan kopyalamışızdır 1860'lardan bu yana. Napolyon. Fransa'da bölünmedi biliyorsun. Bunu yaptıktan sonra karşılaştırma diyenler olabilir ama bu izlenebilecek yollardan bir tanesi. Şimdi AK Parti'nin bunu açıkça konuşmaması bir şey yapmıyor anlamına gelmiyor. Onu da bir belirtelim. İçişleri Bakanlığı'nda Fransız İçişleri Bakanlığı ile sürdürülen temaslar var. Tam da bu konuyla alakalı. Dolayısıyla bir takım işler yapılıyor. Bir arayış var. Ama bu tartışılmıyor tabii. Tartışılmayınca da ne olacak? Her şey her zaman olduğu gibi tepeden inme. İşte biz bunu yaptık. Buyurun. Hazırdır. Size de onaylamak kalıyor gibi bir duruş, bir tutum söz konusu siyasetten. Bu tabii kolay kabul edilebilecek bir şey değil artık. Yani bu böyle bu tepeden inme yapılan işlere Türkiye'nin yani toplumun he demesini beklemek abesle iştigal. Evet, öte yandan da tabii çok kuvvetli bir merkezi gelenek yüzyıllardan beri devam ediyor. 200 yıl. 1808 senedi ittifakın çöpe atılmasından bu yana. Tam 203 yıldır. Evet. Dolayısıyla federalizm çok kolay gerçekleşecek bir şey tabii gibi hiç görünmüyor. Ama yani yavaş yavaş bir yerden başlamak lazım. Şimdi Cumhuriyet Halk Partisi'nin bütün eksiğine, gediğine rağmen bu işlerle ilgileniyor olması önemli. Evet. Ama onların tabii o bütün bölünmez bütünlük, ilk üç madde konusundaki tavırları baki. Yani orada hiçbir değişiklik yok. Yani yalan yanlış, yani eksik de olsa bu konulara el atmaları bence çok önemli. Yani giderek herhalde onlar da inceltirler politikalarını bu konuda diye umuyorum. Ama tabii bütün bunlar ne işe yarayacak? Yani bu tartışmalar yapılacak mı seçim sonrasında? Seçim öncesinde yapılmayacağı açık. Yani kim hangi anayasa önerisini sunacak? Nasıl bir tartışma ortamı oluşacak? 4-5 tane grup var artık, ben sayısını unuttum. Yani toplumda anayasa konusunda çalışan çok ciddi, çok anlamlı öneriler var. Buna ekolojik anayasa da dahil, senin de içinde olduğun. Yani artık Türkiye devlet odaklı bir anayasadan kurtulup insan odaklı bir anayasaya geçeyim derken şimdi ekoloji odaklı bir anayasadan söz ediliyor ki kanaatimce çok anlamlı. Bütün bunlar nasıl, kim tartışacak açıkçası ben bilmiyorum. Sen biliyorsan söyle. Koridora çıkalım söylerim. Evet, biraz şey. Öte yandan tabii 13 Haziran sanki seçimden sonra da her şey birdenbire süt liman olup bütün bunlar rahatlıkla tartışılacakmış gibi de bir hava ve izlenim var bazı insanlarda ve hatta toplumlarda. Bazı gruplarda. Ya keşke öyle olsa. Evet. Yani keşke öyle bir, yani Türkiye'nin o şizofrenik yapısına çok uygun tabii bu söylediğin. İhtimal de yok değil. Ama yani bu kadar kırıp dökmeden sonra ve özellikle de başbakanın içinde bulunduğu ruh hali sonrasında nasıl, yani 13, bu 13 Haziran'a nasıl yansır? Yani dünden bugüne nasıl değişir, nasıl evrilir ben açıkçası bilemiyorum. Çünkü burada artık başka bir seviyede, başka bir merhaledeyiz gibime geliyor. Yani bu ustalık dönemi AK Parti'nin başını döndürmüş durumda. Ve şunu anlamıyor gibime geliyor. Yani istediği kadar usta olsun, istediği kadar oy alsın, yeni dönemde özellikle iki temel konuda, bir anayasa konusunda, diğeri de Kürt meselesinde illaki istişarede bulunması, ortak akıl araması ve diğer iki partiyle CHP ve BDP ile birlikte hareket etmesi gerekiyor. İsterse ne oy alırsa alsın. Şimdi bunun ne kadar farkında, buna ne kadar istekli ben emin değilim. Aksine propagandanın, yani seçim propagandasının diline baktığımızda sanki AKP seçim kaybedecek bir parti gibi konuşuyor. Dikkat edersen. Doğru bir gözlem. Ve şey de çok ilginç. Ne tuhaf değil mi? Evet. Yani 12'sinden sonra işte ne bekleniyor ben onu da anlamıyorum. Bu kadar sert ve bu kadar artık hani demokrasiden süreç olarak uzak bir seçim döneminden sonra bir balkon konuşması gelecek. Her şey sıfırlanacak. Baştan mı başlayacağız? Valla çok zor gözüküyor. Yani çünkü burada artık yani öyle bir özgüven var ki o özgüven zaten AK Parti'nin müstakbel vekillerine yansıdı tamamen. Yani kendi etrafında bir yani biat etmiş bir kitle var artık başbakanın. Yani farklı telden çalan kimse kalmadı, olmayacak. Ve bu evet, buna Arınç da dahil mesela. Tabii yani yeri değiştirildi. Şimdi bu sadece yeni yasamanın yeni yasamayla da alakalı değil. Yargıda da benzer maalesef gelişmeler var. Atılan doğru adıma rağmen onun altının yani içinin boşaltıldığını görüyoruz. Asker konusunda çok daha fazla ileri gitmeyeceği anlaşılıyor. Yani bana dokunmayan yılan bin yaşasın, alsın parasını otursun gibi bir öyle bir beyanı varmış galiba. Yani bu mealen söylüyorum dün askerle alakalı. Yani mali ve hukuki özerkliğinin devamı anlamına geliyor. Yani topluma olan bakışı tamamen vesayetçi. Yani sivil vesayet lafından nefret ediyorum. Hiçbir şey demek değil ama yani o hamilik bahşeden bir başbakan, bu çok belirgin bütün konuşmalarında. Türkiye'nin istikbaliyle ilgili tek önerisi müteahhitlik. Evet, belediye, büyükşehir belediye başkanı gibi dedikti şeyde, Ahmet İnsel'le de geçen gün konuşurken. Tabii Türkiye. Evet, yani Türkiye'nin belediye başkanı demek lazım. Evet, Türkiye'nin belediye başkanı. Türkiye Belediyesi Başkanı ve müteahhitlik üzerine bina edilmiş bir Türkiye ufku var. Yani 2023 Türkiye hedefini, yani o pırıltılı lafları atınca geriye bir tek müteahhitlik işleri kalıyor. Şimdi bu yani 13 Haziran'da nasıl değişir ben hakikaten bilemiyorum. Yani bu değişebilecek bir şey değil. Yani burada bir iddia var. Burada çok ciddi bir iddia var. Buna karşılık muazzam beklentiler var toplumda. Ve işin en paradoksal tarafı, bütün ustalığına rağmen, bütün özgüvenine rağmen en fazla istişarede bulunması gereken dönem şimdi başlıyor. Evet, üstelik çok hiçbir, paradoksal bir durum var yani. Tabii ve üstelik hiçbir artık özrü de yok. Yani hiçbir özür yok, hiçbir bağlayıcılık yok, hiçbir vesayet yok, hiçbir mazlumluk yok ortada. Önü açık. Geçen gün Egemen Bağış'la bir programdaydık. Dedi ki her şey bizim elimizde dedi. Biz yani onu Türkiye'ye ve AKP'ye uyarlarsak hakikaten bütün inisiyatif aslında AKP'de. İsterse çok farklı bir yere gidebilir ama bugün verdiği görüntü hiç onun gibi yani bir farklı bir yere gidecek. Bütün bu dediklerimizi yapacak gibi görünmüyor. Bizim umduğumuz farklı yere gitmeyecek gibi duruyor sanki. Evet, bir de burada beni yani şahsen kişisel olarak ciddi kaygılara sevk eden bir başka husus var. Bunların hiçbir tamamen tek kişinin projesi tabii, olarak tabii, açıklanıyor olması. Yani Taksim yayaların olacak diyor. Açıklıyor ama kendisi hiçbir şey sormadan. Tabii. O teklik çok çok önemli. Çok önemli bir nokta o Ömer. Yani her anlamda tek. Yani ne diyor? Tek dil, tek din, tek hedef. Tek devlet, tek millet. Dikkat edin. Ve tek adam tabii. Yani, ve tek lider işte. O, tabii, bu bana adam, başka tabii, şeyler tabii, de hatırlatıyor yani. Tabii. Tamamen oralarda yani iş. Dolayısıyla bundan geri dönüş. Yani bu bütün bunların çoğullaşması kolay gözükmüyor. Yani eldeki verilerle konuşuyoruz tabii. Yani şayan hayret hakikaten yani. Taksim'de Tarlabaşı Bulvarı, Cumhuriyet Bulvarı araç trafiğini yer altına alıyoruz. Ayrıca şunu yapıyoruz. Böyle giden bir sayı 22 proje yani açıklaması. Hani biz de Taksim'e yakın olduğumuz için mesela işte dün falan öğrendik. Dün öğrendik. Evet. Başbakanın ağzından öğrendik. İnanılmaz bir şey bu yani. Tek tek sayıyor mesela işte şuraya tüp geçit yapılacak. Kocaeliler de ilk defa öğreniyorlar. İzmir Körfezi'ne tüp geçidi. İzmirliler ilk defa öğreniyor. Yassıada ve Sivriada'ya kongre merkezleri. Yani bu tabii çok endişe verici bir şey. Üstelik de hep üzerinde seninle de konuştuğumuz bu büyüme dinine, sınırsız büyüme dinine iman etmenin yepyeni bir... Burada şöyle bir umut ışığı var. Şimdi Türkiye toplumu 2002'de AKP'nin devraldığı toplum değil artık. Yani bunda AKP'nin de büyük payı var. Evet. Yani toplumun önünü açmada çok işlevsel de AKP. Dolayısıyla bu çok zor bir şey yani bu yapmak istediği. Yani artık bu papaz pilav yemez. Evet. Yani bu itirazlar her yerden yükseliyor ve yükselmeye devam edecektir. En başta Kürt itirazı tabii. Yani Kürtler işin en ucunda tabii. Diyorlar ki yani siz bize taleplerimizi karşılamayacak, bizim taleplerimizi karşılamayacak durumdaysanız biz bunu kendi başımıza yaparız diyorlar artık. Dolayısıyla orada çok farklı bir yerde duruyor artık Kürt siyaseti. Yani bunu dikkate almadan çünkü orada bunun karşılığı vay efendim sen katiyen böyle bir şey yapamazsın dediğin andan itibaren yine kan çıkar yani. Bu bir. İkincisi bu kalkınma ideolojisi, nükleerde ısrar, bu Anadolu yürüyüşü ve adını hatırlayamadığı Metin Lokumcu'nun ölümü bunlar hiç hayra alamet işler evet, değil ama bunun karşısındaki itiraz ve tepki hatta başkaldırı öyle hafife alınacak bir başkaldırı değil. Ya bak Kuzey Anadolu yani Karadeniz bölgesi AKP'nin kaleleridir. O itiraz oradan yükseliyor. Evet, farkında bile değil. Bu çok önemli bir noktası altını çizdim. Biz de dünden beri bu Hopa'daki olayları yorumlarken bunun altını çizmeye çalıştık. Yani burada taşlı saldırıları tasvip etmek şöyle dursun, kınamamak mümkün değil. Bununla birlikte burada yükselmekte olan çok ciddi bir öfkenin de görmezden gelinmemesi lazım. Çünkü can sularına el koyma projesi gibi görüyorlar ve haklılar da böyle görmekte. Doğru. Yani projeye tepki de değil, bir adaletsizliğe de tepki aynı zamanda. Evet. Yani ustalık dönemi çıraklığı aratabilir. Ustalık döneminden anlaşılan aslında yani özgüveni attıktan sonra geriye kalan aslında bir toyluk ve hamlık. Yani Türkiye gelişmiş bir demokrasi değil ki bu istikrar şiarı üzerinden siyaset yapılabilsin. Yani, yani oturmuş, işleyen, hasbelkader küçük irili ufaklı sorunları olan ve sadece teknokratların ellerine bakan bir ülke değil ki Türkiye. Daha oturmamış bir demokrasi var. Bu demokrasiyi oturtabilmek için bir toplumsal kontrata ihtiyaç var. Bu toplumsal kontratı Recep Tayyip Erdoğan, Yalçın Akdoğan'la birlikte oturup mu yapacak Allah aşkına? Yani böyle bir şey mümkün mü? Ya böyle bir şey tutar mı? Bu maya tutar mı bu göle? Yani bu göl artık kıpır kıpır çünkü. Buna AK Parti'nin tabanını da dahil ediyorum. Evet, bence de yani tayin edici çatışma kırılma noktası bence buradan gelecek. Gördüğümüz filmlerde yapılmış olan çok ilginç belgeseller de bunu gösteriyor. Geçenlerde Ümit Kıvanç'ın da yazısında dikkati çektiği Munzur'la ilgili mesela oradaki kadınları falan görünce bu kendi dinlerine ve şeylerine, inançlarına da aykırı bulduklarını söylüyorlar ve çok büyük bir infial var. Şimdi bu tabii daha genel bir perspektiften, daha makro ve tarihi bir perspektiften baktığın zaman bu Türkiye'deki tarımın ve köylülüğün tasfiyesi süreci aslında. Aynen öyle. Yani bunun adını koyalım. Bu böyle sağda solda 2-3 tane HES'le alakalı bir konu değil. Ve işin en ilginç tarafı sosyolojik olarak baktığımızda tasfiye şehre göç etmek zorunda kalmış olan kırsal kökenlilerin çocukları ve torunlarından geliyor. Ben de böyle düşünüyorum ve bu çok büyük şeyleri olacaktır. Yani büyük kırılma ve çatışma noktaları. Bu çatışma demek. Çünkü evet. Burada yani o çatışmayı yönetebilecek, daha doğrusu toplumsal çelişkileri çatışmaya dönüşmeden yönetebilecek, ki bence demokrasinin tanımlarından biri bu, yönetebilecek bir teknik donanım, bir bilgi ve vizyon AK Parti'de yok. Yani işte o en büyük endişem de o zaten. Yani böyle bir şey yok. Vizyon işte demin dediğimiz teklikler. Evet, teklikler ve bunu 4000 hidroelektrik santral, 3 nükleer evet. santral, sayısız köprü, baraj ve evet, şeylerle götürüyor ki yani evet. yani asurlardan bu yana direnmiş bir medeniyetin simgesi o Ilısu'yu da yok etmeye kalkıyorlar. Evet, Eyyubilerle evet. olacak iş değil bu yani. Evet. Bu adamcağıza rahmet dileyelim. Çünkü başbakanın dili varmadı rahmet dilemeye. Evet. Metin Lokumcu'ya. Evet, yani, o da çok acı tabii. Bugün bu Suriye meselesinden bahsedecektim. Suriye'de aslında çok ilginç şeyler oluyor. Gelen bilgiler eksik. Çok iyi bir kaynaktan çok endişe verici şeyler öğrendim. Yani endişe vericiden kasıt şu: hem iyi hem kötü. İyi haber, yani kötü haber şu: rejim açısından sanıldığı gibi güçlü bir ve kenetlenmiş bir Alawi, yani işte oradaki Şii azınlık yok, yokmuş böyle bir şey. Katiyen yani ne sivil ne asker. Yani her iki, yani sivil elitler tamamen onlardan müteşekkil, asker elitler de öyle, ama bunların arasında da büyük kırılmalar ve büyük zıtlıklar varmış. Dolayısıyla yani betondan bir Şii kitle yok. Bu ne demek? Tabii bu Suriye'nin çözülmesi sürecinin daha hızlanacağı demek. Biraz bunlardan bahsedecektim ama vakit kalmadı. Evet, onun üzerinde daha gündeme muhakkak bu gelecek. Bu pilav daha çok su kaldırır. Su kaldırır, evet. Hayırlı günler. Çok teşekkürler. Nereye doğru? Cengiz Aktar'la Geleceğe Bakışlar. Evet, Açık Radyo'nun Açık Gazetesi saat 9.34, 9.30 5 dakika geçerken konuklarımız var. Ben yayını kesmeden söylemeyi unuttum ama şimdi de olur diye ümit ediyorum. Nur Deriş ve Neşet Kutlu'yla birlikteyiz. Her ikisi de dinleyicilerimizin yakından tanıdığı isimler. Sık sık bizimle çeşitli boyutlarda işbirliği yapan destekçilerimiz, dinleyicilerimiz ve dostlarımız. Evet, bugün ana merkez bu Kuzguncuk'taki Bostan'a bir kez daha dönüyoruz. Oradaki direnişin ne alemde olduğunu. Ama bu vesileyle dünyadaki hem Gölbaşı'ndaki hem de dünyadaki gelişmelere de kısaca göz atma fırsatımız da olur diye düşündük. Niye gülüyorsunuz? Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hoş bulduk. Evet, nereden başlayalım? Vallahi bilmiyorum. Konuyu çok dağıtmadan belki Gölbaşı'ndan başlayalım diye düşünüyorum. Şimdi Gölbaşı'nda bu vermeyoruz.net Anadolu'yu vermiyoruz yürüyüşünün biliyorsunuz Gölbaşı'na geldiler. Bir şekilde şehrin kapıları kapandı, adamlar içeri giremiyor. Bunun üzerine benim bildiğim ben dahil bir takım arkadaşlar biz Ankara Valiliğine bilgi edinme hakkı çerçevesinde birer yazı yazdık. Yani burada ne oluyor? Bu işte gerek seyahat özgürlüğünün engellenmesidir, anayasada bunun yeri var, fikir özgürlüğü vesaire vesaire, insan hakları çeşitli maddeler sıraladık. Uzunca birer, herkes farklı kendi üslubunca yazdı tabii. Şimdi buna gelen cevaplar olmaya başladı. Kamu kurumlarından değil mi? Direkt valilikten geliyor. Ankara Valiliği. Vermek zorundalar. Tabii tabii. Yani o kanun bilgi edinme kanunun çerçevesine ona cevap vermek zorundalar. Son gelen cevap çok ürkütücüydü. Gölbaşı Kaymakamlığı'na bilgi yani bilgi edinmek üzere Gölbaşı Kaymakamlığı'na valilik yazı yazmış. Valiliğin de bilgisi yok yani. Yani ben öyle anlıyorum en azından. Yani Gölbaşı Kaymakamlığı ve Gölbaşı Emniyet Müdürlüğü'ne valilik yazı yazmış, konu hakkında bilgi sormuş. Ne cevap gelmiş? Daha onu bilmiyoruz. Çok yeni o. Yani. Yani onu bize söyleyecekler mi? Onu da bilmiyoruz. Evet. Yani cevap değil mi? Yok. Yok, buna cevap verdi artık. Vermeyebilir. Dilekçeye cevap vermek bu kadarıyla yeter. Bilgi edinilmiş oldu yani. Yani bilgi edinilmiş. Doğru, yani en azından böyle biz yani şey zaten biliyoruz şu anda ki Ankara Valiliği bu konuyu bilmiyormuş. Böyle bir bilgimiz var. Peki vermeyoruz.net ve diğer internet sitelerine bakıp bütün manifestolarda dahil olmak üzere günlüğü tutuldu zaten. 40 küsur gündür yürüyen insanların günlüğü. Devlet vatandaştan bilgi almaz. Devlet, devlet kurumundan bilgi alır. Devlet kurumu da o bilgiyi nasıl verecekse onu devlet kendi arasında bir haberleşmesi, o bizim dışımızda bir şey. Evet. Yani böyle konuyu baştan bir dağıtıp bostana dönelim. Yo, bence dağıtılmış değil. O da bu tüm bu tabii şeyin kapsamında. Tüm bu hareketler aynı çerçeve içinde değerlendirilmesi gereken hareketler. Hatta buradan şeye gidebiliriz. Porta del Sol'a kadar gidebiliriz. Yani Madrid'de geçen gün sen bahsediyordun Mahir. Bu adamların yaptığı deklarasyonun ikinci maddesi. Dördüncü maddesi pardon. Evet. Dilimizi geri istiyoruz. Kelimeleri geri almalıyız diye, evet. Evet, ondan bahsediyorlardı. Yani dilin insanları bastırmak amacıyla kullanılmasının engellenmesi amacıyla, direnişlerin engellenmesinin dil üzerinden yürütülmesinin önüne bir set çekilmesi amacıyla kelimeleri geri almalıyız diyorlardı. Ben de kendi adıma son derece önemsedim. Burada da işleyen sanki o. Yani tabii, önce tabii. Kelimelerin anlamı kayıyor gibi gözüküyor. Tabii. Yani mesela aynı programda işte eşkıya falan deniyor mesela. Ya tabii eşkıya deniyor, işte bugün sabahta vardı. Yani siz bahsetmek belki istemediniz ama işte taş atarken kalp krizi geçirdi diye manşet atmış. Evet. Gibi yani daha basitine gidersek işte şey var ya, izinsiz gösteri diye bir şey var. Evet. Bunu izinsiz gösteri meselesiyle aşağı yukarı bir 15 senedir boğuşuyoruz biz. Evet, ya kanunda böyle bir şey yok ama devletin ve medyanın dilinde böyle bir şey var. İzinsiz gösteri diye bir şey. Ve dün şeyin Sırrı Süreyya'nın konserinin engellenmesi meselesi. Yani polis gelmiş, biz bunu yaptırmıyoruz demiş. Hı hı. Adam da Popa'daki gibi bir tane daha bir şey olursa ben ne yaparım diye iptal etmiş. Bu nasıl demokrasi süreci şeklinde de haklı bir hezeyanı. Evet, onu vermeye fırsatımız olamadı. O haberi de çok bu sırada. Şey üzerinden değindik gerçi. Kılıçdaroğlu'nun ne güzel, evet, demokratik bir, evet, seçim yani, süreci. Öyle bir şey yok aslında. Tartışması üzerinden değinmiş onu. Öyle bir şey yok. Yani evet. Aynı şeyi şimdi Bostan'a geri dönüp, evet, tartışırsak. Şimdi Bostan'ı muhafaza etmeye çalışıyor Kuzguncuklu. Yani dolayısıyla gene dil üzerinden gidersek, o aynı programda sen bahsetmiştin. Aslında biz muhafazakarız bir anlamda. Evet. Yani Şimdi bu çok ters anlaşılabilecek bir laf ama bunun inatla üstüne durmak lazım. Durmak lazım yani, tabii. Biz hakikaten orayı muhafaza etmeye çalışıyoruz. Yani neden kim ve korumaya çalışıyoruz? Kimden korumaya çalışıyoruz? Çok enteresan. Vakıflar Kanunu'nun bir maddesi var. Vakıflar Kanunu Genel Müdürlüğü'ne bir görev veriyor. Elindeki vakfiyelerin ekonomik olarak en iyi kullanımı diye. Yani her şeyi biz ekonomi çerçevesine, büyüme çerçevesine, hatta işte bugün siz de bahsettiniz, müteahhitlik olarak bakmaya başladığımız zaman aslında hiçbir şeyi hiçbir şeyden korumamız mümkün değil. Dolayısıyla evet. Yani Vakıflar Genel Müdürlüğü'nün böyle bir duruşu olması lazım. En azından böyle bir şey bekleniyor. Yani vakıflar bir şeyleri muhafaza eden, bir şeylerin özünü koruyan vesaire vesaire bir kurum olması gerekirken ne vakıflar, amaçla vakfediliyorsa değil mi? Tabii. Evet, şimdi onlar var. Kavramları geri almaktan yani mesela bugün gene günün sözü olmaya aday bulduğumuz bir söz var. Çevre Bakanı ki çok uzun bir süreden beri enerji ya da işte başbakan yardımcısından sorumlu devlet bakanı gibi filan hareket ediyor. Sanayi bakanı. Bu son sözü şey işte yolları kaymak gibi evet. Yaptık. Afyon kaymağı gibi filan demiş. Şimdi bunlar komik değil aslında. Hiç yani değil. Bunların da geri alınmasına böyle bir çevre bakanı kabul edilemez yani. Tabii. Yani öyle bir şey ki hükümetin başka bir bakanı bunu söylese bile Çevre Bakanı'nın buna karşı çıkması lazım. Evet, onu kendi pozisyonu, duruşu, işte varlığının nedeni olarak. Evet. Şimdi. Bu kelimelerin ters yüz edilişini daha önce konuşmuştuk. Hatırlayacaksın evet. Belki Ömer. Destek programı sırasında ben bazı kelimeleri geri kazanmak gerektiğini söylemiştim. Evet. Ve bunların arasında cemaati saymıştım. Şimdi hakikaten Kuzguncuk'ta biz bir cemaatiz ve bir cemaat olarak orada yaşamanın, bir mahalle dokusu içerisinde var olmanın ayrıcalığını sürdürüyoruz. Bu ayrıcalık çocukların yeşil bir alanda hala oynayabilmesi, o yeşil alanın değişik amaçlarla kullanılabilmesi ve her bakımdan Kuzguncuk halkının bir araya gelebileceği bir alan olması. Bir de şöyle bir güvenlik açısından önemi var. Eğer deprem olduğunda, olursa demiyorum olduğunda, orası önemli bir sığınma alanı olarak kullanılacak. Bütün mahallelinin orada hem haberleşmek, hem sığınmak, hem birbiriyle yardımlaşmak için kullanabileceği çok önemli bir alan. Orası yapılaşırsa böyle bir şeye imkan kalmayacak. Dolayısıyla bu açılardan düşündüğümüzde Vakıflar Genel Müdürlüğü'nün de esas kaygısı olması gereken kamu yararına bir düzenleme esas böyle olur. Yani oraya ille bir yapı konması gerekmiyor. Kamu yararına bir yeşil alanı koruyarak ve onu çok daha verimli bir şekilde kullanarak da ondan yararlanmak mümkün. Nitekim Kuzguncuklu mimarlardan oluşan bir grup bunun için bir alternatif proje geliştirdi. Ve bu alternatif proje şu anda da Rotterdam Bienali'nde yarışmaya katıldı. Umarım da kazanır. Ve bu proje aslında çok amaçlı olarak o alanın yapılaşma olmaksızın nasıl kullanılacağını çok güzel anlatan ve doğrudan doğruya da oradaki sakinlerin katkısıyla gelişebilecek, dönüşebilecek bir esnekliğe sahip bir proje. Yani hem çocuklar oynayabilecek hem yürüyüş parkurları olacak. Belki bir kısmında organik tarım yapılıp kendi ihtiyacını karşılayacak şekilde kuzguncuklular oradan yararlanabilecek. Bu tam anlamıyla bir cemaat projesi bilhassa vurguluyorum. Evet, bu çok önemli çünkü geleceği de geri almak projesine de giriyor aynı zamanda. İşte biraz önce sözünü ettiğimiz bu şey meselesi. Yani bütün bu kavramların içinin tekrar doldurulması kapsamında ben bu 10 Ekim 10-10-10 yürüyüşleri sırasında bir yazı yazmıştım. Naçizane orada bunun ancak işte böyle 3Y gibi bir formülle ifade ettiğim bir şeyle yavaş, yatay ve yerel örgütlenmeyle yani toplumun yavaştan kastım da ağır yani slow food anlamında yavaş. Yani dayanıklı birimleri oluşturmak ancak bu şekilde mümkün olabiliyor. Ve işte bir internet üzerinden sosyal paylaşım medyalarıyla yatay bir şekilde haberleşilerek, örgütlenerek ve yerel düzeyde olmak zorunluluğu var. Ancak dayanıklı toplumlar bu şekilde dünyanın her tarafında. Bunu başaramazsak zaten gelecek yok. Yani doğa çarpıp tokadı bitirecektir işi, yani açıkça da görülüyor. Onun için çok önemli bu Kuzguncuk gibi yerlerdeki mücadelenin de. Ben şeyi bilmiyordum. Mücadelenin tabii neye karşı yürütüldüğünü de belki söylemek gerekir. Hani derelerinin boşa aktığını, nehirlerin boşa aktığını söyleyen bir zihniyete karşı aynı zamanda. İşte boş alan üzerine bir şey yapılmak için boş alan. Yani öyle yoksa bir yeşil alanın binasız şehir içinde olması tasavvur edilemiyor zaten bu zihniyet için. Sorun da bu. Evet, ama tabii medyada da aynı zamanda işte her gün yeni başka bir kutlamanın yapıldığını, Türkiye'nin İstanbul'un en yüksek binası bilmem tabii, ne tabii. Kulesinden tabii, tabii. Ya örümcek adam tırmanıyor ya da paraşütçüler atlıyor ve bunlar birinci sayfada gazetelerin reklam konusu oluyorlar. Tabii. Gizlice reklamı yapılan şeyler. Hepsi bir bütünün parçası aslında. Tabii. Bu alternatif projeyi bilmiyordum ama şey yani. Çok hoş yani. Tabii. Şimdi o proje hakkında Nur, sen konuşmak ister misin biraz? Sen konuş. Şimdi şöyle bir şey yapmaya çalışıldı aslında. Şimdi Bostan, şimdi belki biraz onu anlatmak lazım. Bostan aşağı yukarı 17 dönümlük bir arazi. İşin tarihine ben girmeyeyim, onu sen benden iyi biliyorsun çünkü. Fakat şöyle bir şey belki söylemek lazım. 1986'da bu bostan üzerinde bir imar değişikliği yapıldı. 1986'da yapılan imar değişikliğinde bostanın 17 dönümlük bostanı, bunun aşağı yukarı da 10 dönüme yakın düz arazidir. Gerisi bir yamaçtır. Bu 10 dönümlük düz arazinin 6 dönümlük bölümüne ilkokul yapılmak üzere imar izni verildi. Hı hı. Şimdi 86 bu. 83'te ise Boğaziçi İmar Kanunu çıkmıştı. Boğaziçi İmar Kanunu'nun, şimdi aslında o maddeyi okumak istiyorum çünkü enteresan bir maddedir. 5 numaralı maddesi var. 5 numaralı madde diyor ki, Boğaziçi alanında orman sayılmayan kamu kurum ve kuruluşlarına ait veya özel mülkiyete ait koruya katılacak olan çayır, mesire yeri, bostan ve benzeri alanlar yeşil alan sayılır otomatikman, öyle ilan edilmese bile, ve bitki varlıkları geliştirilerek muhafaza edilir. Bir de son maddesi var. Çok ilginç, evet. Yeşil alan sayılan yerlerde mahalli mahsullerin yetiştirilmesine devam edilir. Yerel ürünlere, evet, ağırlık yani şimdi verilecek. Aslında belki tarihçiden küçük bir kuple söylemek gerekirse, şimdi bostan bütün İstanbul köylerinde olan bir şey aslında. Evet. Yani bostan Kuzguncuk'a mahsus bir şey değil. Bostancı diye tabii canım var. Yani ben modalıyım, ben biliyorum. Moda'da şu anda üstünde iki tane sadece ağaç kalmış bir bostan sokağı vardır. Yani onun Perviçi Çarşısı'na baktığım zaman şeyini görüyorum. O sokağın sağ tarafı olduğu gibi bostan o zaman. 1880-90'lar. Evet. Bu Çengelköy'de var, her yerde Kuzguncuk. Tabii yani ben Fenerli Bostan Sokağı'nda oturuyordum. Tabii yani mesela. Çünkü mesele şu, o bölgede yaşayan insan kendi ihtiyacını orada yetiştirsin diye Osmanlı döneminde kurulmuş bir sistem bu. Evet. Bunların bir kısmı vakıflara ait, yani Osmanlı döneminin çeşitli vakıflarına ait, bir kısmı özel kişilere ait. Ama özel kişi derken de sistem bunun o amaçla kullanılmaya mecbur kılıyor. Şimdi Boğaziçi Kanunu'nun bu maddesi de, yani o mahalli ürün yetiştirme fıkrası da buna atıf yapan bir şey aslında. Yani zamanında kanun koyucu o zaman böyle bir, yani şimdi şey olmak istemiyorum ama elinden kaçmış diyeyim. Böyle bir madde koymuş bunun için, ama aslında bunu kullanmamız gerek. Şimdi yalnız hukuk düzeninde benim çok tam Türkçesiyle kafamın basmadığı bir şey var. Mürürü zaman. Zaman aşımı. Evet, zaman aşımı. Yani 86 yılında adamlar kalkıyorlar, bir imar planında değişiklik yapıyorlar. Diyorlar ki biz bunu askıya çıkarttık. 30 günde kimse itiraz etmedi. Kanuna aykırı olmasına hemen geçerlidir. Yani hukuk yolu kapalı şu anda. O 86 değişikliğine şu anda biz itirazda bulunamıyoruz. Şeyi geçmiş çünkü. Sadece her yer verdiğimiz dilekçelerde bunun kanuna uygun olmadığını, bu değişikliği söyleyip duruyoruz. Ha, ne zaman şu anda biz hukuk yoluna tekrar başvurabiliriz? Vakıfların elinde bir tane şu anda Bostan'da yapılacak bina ile ilgili bir proje var. Bu proje anıtlardan geçecek, sonra Boğaziçi İmar'dan geçecek, sonra da inşaatına başlanacak. Bu aşamalardan her biri bir devlet tasarrufu. Devlet tasarruflarına karşılığında idari mahkemeye başvurmak mümkün. Dolayısıyla bizim şu anda beklediğimiz bu kurumlardan bir tanesinin bu projeye tamam yapın demesi. Evet. İlginç. Yani o şeyi başlatacak. Hukuk sürecini başlatacak. Ha, mücadele tarafı devam ediyor. O hiçbir zaman durmaz. Zaten yani çok bilinen bir gerçeği bir kez daha tekrarlamakta hiç sakınca yok. Hatta fayda da var. Yani bu mücadeleyi dışında hiçbir şeyle elde edemeyiz. Hayır, tabii bu ki. Hakkı. Tabii kesinlikle. Yani sonuna kesinlikle. Kadar bunun böyle götürülmesi gerekiyor. Yani şeydekiler, Büyük Anadolu Yürüyüşü'nü yapanlar bilmiyorlar tabii, mı? Tabii canım. Başka bir yolları olmadığını. Tabii ki yani devletin bir şekilde müdahale edeceği veya engelleyeceği, yaptırmayacağı, tasarruflarınızı sizin durduracağı endişesiyle mücadeleyi durduramayız. Evet. Yani devlet ne yaparsa yapsın, biz de vatandaş olarak her türlü mücadelemizi hangi alanda yapıyorsak onu sürdürmek durumundayız. Yani başka türlü sivil inisiyatifin ortaya çıkması mümkün değil. Yani sivil itaatsizliğin de içinde bulunduğu bir sivil direniş dışında bir yol bırakmıyorlar. Zaten bütün dünyadaki gelişmeler de öyle görünüyor. Sadece bir de artık gelinen noktada bu yine Puerta del Sol'den ben örnek vereyim. Hani sivil itaatsizlik de değil olay. Kendi pratiğini bir yandan üretmek. Sadece itaat etmemek değil, bir alternatif tabii geliştirmek. Tabii, tabii. Sivil direniş demek lazım. Yani sivil itaatsizliği de içeriyor. Bu bazen mecbur kalabiliyorsun. Evet. Ama Greenpeace'de bir başlangıç noktası olarak Amerika Birleşik Devletleri'nde şimdi kömür santrallerini işgal ediyor ve çok önemli bir iş yapıyor. Yani yasak tabii. Yani tabii işgal ki. Edemezsin tabii şeyi ki. Ama Chicago'daydı galiba. Hangi eyalette olduğunu hatırlamıyorum şimdi. Çok ciddi bir şey yaptım Greenpeace orada. Ve yankıları devam ediyor. Çünkü bu öldürüyor. Düpedüz gezegeni öldürmeye yönelik bir şey bu. Kömür yakıtlısı termik santraller artık yani. Tabii yani pardon. Hukuktan bahsediyoruz, haklardan da bahsedeceksek eğer, nitekim hatırlayacaksın Pablo Solon'la konuşmanı, toprak ananın haklarını biz koruyoruz Kuzguncuk'ta. Dolayısıyla bu açıdan bakmak da önemli. Orada toprak ananın haklarını toprak koruyamayacağına göre tek başına, onunla birlikte yaşayan ve birlikte yaşayan derken tarihinden biraz bahsedelim. 700 yıldır Kuzguncuklular onunla evet. birlikte yaşıyorlar. Işte. Bu bostan 700 yıldır orada ve bugün Neşet'in de dediği gibi herkesin bostanı varken ve kaybetmişken biz hala bostanımıza sahibiz. Ve sahip olmaya devam etmek istiyoruz. Bu bir mucize. Dolayısıyla o mucizenin devamı için elimizden geleni yapacağız. Yani zaman dilimlere bölünmeye başlandığı zaman 83'te çıkan yeşil alanı koruyan bir kanun 86'da rafa kaldırılabiliyor. Ama bizim zamanımız öyle dilimler içerisinde bir zaman değil. 700 yıldır orada yaşamış bir cemaatin hala sürdürmek istediği ve toprak ananın haklarına sahip çıkarak sürdürdüğü bir alandan bahsediyoruz. Evet, çok ilginç bir konjonktürdeyiz aslında. Bir yandan yani daha Pablo Solon deyince aklıma geldi. Yani bu şimdi Birleşmiş Milletler'de de kuvvetle zorlanmakta olan işte geçirilmesi için uğraşılan toprak ananın hakları bildirgesi. Biz de yeni yayın dönemi broşürüne onun ilk 7 maddesini koyduk. İnsan doğan hakları bildirgesi elimizin altında bulunsun diye. Şimdi şöyle bir ilginç konjonktür var. Bir yandan sen 700 yıllık bir bostandan bahsediyorsun. Başbakan da mesela 1800 yıllık Malazgirt'ten sürekli olarak bu tarz bir göndermelerden bahsediyor. Kontrast şeyde iyice açığa çıkıyor. Yani bu doğanın, toprak ananın haklarını koruma evrensel bildirgesi şeyi içeriyor. Derelerin akma hakkı. Kendi başına derelerin akma hakkı vardır, ırmakların. O da dereler boşuna mı akıyor, insanın hizmetine tayin edilmelidir diyor. Yani kontrastın daha fazla olduğu bir nokta artık bulunamaz. Ama bunu bizim kazanmamız lazım. Şimdi oradaki temel ayrım, dünyanın üzerinde iki taraf var. Şimdi senin söylediğin hani işte dereler kendi kendine akmasın, insanın hizmetine. O insanın hizmetine meselesi çok karışık bir iş. Dünyanın üzerinde insanlar var ve geri kalan her şey var. Ve geri kalan her şey insanlara sanki hizmet etmek için var. Halbuki insanlar o geri kalan her şey üzerinde tasarrufta bulundukları sürece kendi üzerlerinde bulundukları dünya başta olmak üzere o geri kalan her şeyi de yok ediyorlar. Bir de tabii çok önemli bir ayrım var. Yani bu lanet olsun bu insanoğlu neler yapıyor derken bir avuç şirketin çıkarlarından bahsediyoruz. Yoksa tabii yani 2 milyar insan sadece günde 2 dolarla şey yaparken onların bir böyle bir hakları söz konusu bile değil yani. İnşaattı, şuydu buydu. Yani o bahsettiğin insanların büyük bir kısmı yani suya dahi ulaşamıyor. Korkunç. Yani Çin'de daha yeni vardı. 1 milyon 100 bin insanın temiz suya, içme suyuna ve temiz suya erişme imkanı yok ve görülmemiş bir boyutta seyrediyor mesela Çin'deki durum. Daha yeni haber, dünkü haber filandı bu yani. Ama Çin dünyanın bir en büyük ekonomisi aynı zamanda. Aynı zamanda evet. Şimdi onları anlamakta iki numara. Olur yani oraya doğru gidiyor. Yani işte büyüyecek ya. Evet. Ama 10 milyon insan suyu olmayacak yani nasıl olacak bilmiyorum. Evet, peki ne gelişmeyi son olarak bir konuşacak olursak Bostancı'da nasıl Kuzguncuk'taki Bostan'da nasıl görüyorsunuz? Şimdi en son pazar günü bir şenlik yapıyoruz. Hı. O önemli işte. Pazar günü bir şenlik yapıyoruz. Şenliğin iki boyutu var. Bir tanesi bir insanların evlerinde, şimdi bunun tabii yaşamın nasıl sürdürülmesi gerektiğiyle ilgili bir mesajı da var. İnsanların evlerinde kullanmadıkları ama hala kullanılabilir olan eşyaları çok makul fiyatlarla oraya gelip getirip satacaklar. Yani yeni bir şey almak yerine mevcudu daha iyi nasıl değerlendirebiliriz perspektifinden bakarak böyle bir şey yaratıldı. İkinci boyutu şenliğin öğleden sonrası tamamen çocuklara yönelik. Ve bunun içinde işte dans gösterileri vesairelerin yanında çocuklara fidan dikmeyi öğretmek, çocuklara kompost yapmayı öğretmek gibi etkinlikler de var. Dolayısıyla tamamen şeyin içinde, bostanın içinde çocuklar toprakla, bitkiyle ve o bitkileri kullanarak farklı şeyler yaratarak nasıl yaşam olabilir göstermeye çalışacağız aslında. Böyle bir şeyimiz var. Program var pazar günü. Evet, Cengiz Bektaş'ın da bir zamanlar orada böyle etkinlikler düzenlemekte olduğunu hatırladım şimdi birden. Cengiz Bektaş bütün bu etkinliklerin içinde hala. Herhalde tabii ki. Öyle yani. Çok uğraşıyordu. Tabii. Çok uzun yıllar tabii. Öncesinde. Tabii. Yani biz toplantılarımızın bir kısmını Cengiz Bey kendi ofisini bize açıyor, orada yapıyoruz. Birlikteyiz. Evet, umut verici gelişmeler. Bu cumartesi mi pazar? Pazar günü. Kaçta başlıyor? 11 gibi başlayacak. Akşama kadar devam edecek. Devam edeyim. Peki ulaşabilecekleri bir web adresi verebiliyor muyuz? kahramanbostan.org. Evet. Vallahi çok teşekkür ederiz. Bütün desteğimiz sizinle. Bunu söylemeye bile lüzum yok. Nur Deriş ve Neşet Kutlu'yla bugün. Teşekkür ederiz. Teşekkür ederiz. Hepinizi de aramızda görmek isteriz. Bekleriz. Memnuniyetle tabii. kahramanbostan.org. Hepinizi derken sadece ikinizi kastetmiyoruz. Tabii. Bizi dinleyen herkesi kastediyoruz. Peki o zaman bitiriyoruz artık programımızı da. Evet. Hepinize günaydın. Günaydın. Günaydın. Günaydın. Açık Gazete.